राम। श्रद्धेय स्वामी जी, श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2054 18 नवंबर 1997 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर द्वारा भीनासर बीकानेर में यह प्रवचन हुआ। राम। अनंत सृष्टियों का आधार भगवान श्री भगवान राम को, कृष्ण को, विष्णु को, सर्वोपरि वो परमात्मा अनंत सृष्टियों का आधार है। सबके सुहृद है, अपना कर्तव्य है उनकी शरण हो जाना, शरण हो जाना और शरण ही रहना, हरदम शरण ही, उसमें ही है। जैसे आप हमारे पिता के ही होकर रहते, याद नहीं करते, चिंतन नहीं करते, पर भीतर से बैठी बात है कि मैं अमुक कदर का हूं। जैसे भीतर बात बैठी है, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, ऐसी भीतर की बात बैठी हुई है, सतह उसको याद करना नहीं पड़ता, परंतु भूली होती ही नहीं। याद करना नहीं पड़ता और भूली होती ही नहीं, विरुद्ध बात दिखती है। मानो भीतर से अपनी मान्यता हो जाने के कारण से उसको याद करना नहीं पड़ता है, अज्ञात रूप से सतह सिद्ध संबंध अटल बना रहता है। इस जगह वास्तव में अटल हमारा संबंध परमात्मा के साथ है, ये है। इसको भूल गए हैं, संसार का संबंध मान करके इसको भूल गए हैं, तो उसकी जागृति कर लेनी है। जितने शास्त्र पुराण श्रवण मनन सत्संग आदि करना है, इसका तात्पर्य क्या है कि एक परमात्मा नियम है, ये सार चीज है। सार परमात्मा का स्वरूप राम कृष्ण विष्णु शिव शक्ति गणेश जो आपके मन में ठीक है ना, बड़ा इष्ट है, वो सर्वोपरि है, ऐसा मानो उन्होंने। तो सर्वोपरि का ही अलग अलग नाम है, अल्लाह खुदा भी कह दो, परमात्मा कह दो, वास्तव में सर्वोपरि है, केवल वो ही मेरे आशय जाता है। ये ऐसा स्वतः सिद्ध है। इस अर्जुन का नष्टो मोह स्मृति लब्धा, स्मृति लब्धा, स्मृति माने याद आ गई, मान कोई नई बात नहीं है, ये भगवान के शरण हो जाना नई बात नहीं है, है ही अब तुम हमें ही वारिश हो जीव लोके ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सह सुख राशि, इसका ही है। संसार का तो बना हुआ है नहीं, संसार की ममता तो कृत्रिम है, बना होती है, और भगवान की आत्मीयता स्वतः है, स्वभाव वो स्वतः है, उसको जागृत रखना है, उसको दृढ़ता से मान ले तो वो जागृत रहेगी। जैसे मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण की ये बात जागृति रहती है, उम्र में एक माला भी नहीं जपी, मैं ब्राह्मण हूँ ब्राह्मण हूँ ब्राह्मण, परंतु दृढ़ता से पढ़िए स्वाभाविक है। ऐसे ये दृढ़ता से वास्तविक बात है, ये बनावटी नहीं है, कृत्रिम नहीं है, करना नहीं है, वास्तविकता है, वास्तविक सच्ची बात है, इसको स्वीकार कर देना है, अर्थात दूसरा का हूँ ये स्वीकार नहीं करना है। मैं ब्राह्मण हूँ ये भूली कब मानी जाए, कि मैं क्षत्रिय हूँ चमार हूँ ऐसा मान ले तो भूली हुई, नहीं तो भूली नहीं होती, याद करना नहीं पड़ता, स्वतः रहती है, भूली होती ही नहीं। जैसे मैं किसी का हूँ ऐसा नहीं होता, आप व्यवहार में किसी के बाप है, किसी के बेटा है, किसी के पोता है, किसी के नाना है, किसी के मामा है, ऐसे अलग अलग है, वो उनके लिए है, मेरे लिए नहीं। आप पिता है तो पुत्र के लिए है, आप पुत्र है तो पिता के लिए है, आप बेटा है तो माँ के लिए है, पति है तो स्त्री के लिए है, अपने नहीं, अपने तो भगवान के है। वो जैसे जैसे संबंध है उसके लिए ऐसा ही, और बर्ताव पूरा प्यार पूर्वक, स्नेह पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक वैसा करना है। संतों ने कहा जियो तिया पी हर रहे और सुरत रहे पी माए, ऐसे जन जग में रहे हरि को भूले ना है। बेटी तो पीहर में बैठी है, माँ भाइयों के पास बैठी है, पर तो वहां बैठी होती हो भी ये नहीं मानती कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरा घर वो है। इस तरह से अपने मानो कि मेरा घर वो है, परमात्मा है वो मेरा है। ये सत्संग स्वाध्याय भजन पाठ जप साधन करना है, उसका फल है ये। और अभी अब अभी स्वीकार कर रहे हैं, अभी को जैसे आपने ब्याह स्वीकार कर लिया तो स्त्री मेरी है, न होते हो भी अब मेरी हो गई, बस उसमें संकल्प नहीं होता, शंका नहीं होती, संदेह नहीं होता मेरी है कि नहीं है, परीक्षा नहीं करते, संदेह नहीं करते, फिर धारणा भी नहीं करते कि मेरी स्त्री नहीं है। इस तरह से वह तो बनी हुई है, भगवान तो भगवान के हम हैं, हमारे भगवान ही है, और कोई अपना है नहीं, न शरीर है न संसार है, शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है, पर वे शरीर मेरे नहीं है, मैं शरीरों का नहीं हूँ और शरीर मेरे लिए नहीं है, मैं भगवान का हूँ, मेरे लिए भगवान नहीं है और कोई आपके लिए नहीं है। बैम पड़ जा मेरे लिए है, माता पिता स्त्री पुत्र मेरे लिए है, बिल्कुल नहीं, आप उनके लिए बन जाओ, संबंध के अनुसार से अच्छे से अच्छा बर्ताव करो, सेवा करो, उनको सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, पर तुम पहुंचाओ कैसे, जिस तरह कोई नौकर हो तो करता है, कर्तव्य समझ कर सेवा करो, कर्तव्य है, पिता का हूं तो पिता के लिए पुत्र का जो कर्तव्य पालन करना है, इसमें एक मार्मिक बात है, कर्तव्य मात्र समझने वाले का संबंध झूठता नहीं है, केवल कर्तव्य ऐसा मानने वाले का संबंध विच्छेद होता, दिखता तो है संबंध, पिता के लिए मैं कर्तव्य, पिता की सेवा करना मेरा कर्तव्य है, तो कर्तव्य करने से संबंध विच्छेद होता है। जैसे औषधि लेते हैं हम और भोजन करते हैं, तो औषधि लेते हैं तो भोजन औषधि का संबंध हमारे किया हुआ है, वो संबंध है जो रहेगा नहीं, और भोजन के साथ संबंध मिटेगा नहीं। दृष्टांत एक देश में छोटा होता है, तात्पर्य यह है कि औषधि तो करना लेना हमारा कर्तव्य है, पर भोजन करना कर्तव्य थोड़ा ही है, भोजन तो हमारा आधार है, शरीर का आधार है, शरीर भोजन जल अन्न के बिना रह नहीं सकता, विश्वास रखना है। इस तरह से भगवान बिना हमें रह नहीं सकते, मेरा भाई कहने हरि बिंद रहो रे न जाए, मेरे भाई हरि बिंद रहो रे न जाए, रह नहीं सकते, भजन करना है करना चाहिए, इतनी बड़ा फेरने का कह दिया है तो वो बढ़ दिया, ये करो अपने, वैसा करने से संबंध नहीं होता है, ये संबंध में जो शक्ति है उसको जप में शक्ति नहीं है, वो क्रिया में शक्ति नहीं है, वो पदार्थ में शक्ति नहीं है, जो अपना पण में शक्ति है, अपना पण, वो अपनापण बनावटी नहीं है, संसार में अपनापण है बनावटी, भगवान का अपनापण वास्तविक, उसको भूल गए हैं, ये बात है, मिटा नहीं है, ना अपनी से मिटा है, ना भगवान की तरफ से मिटा है, भूल गए हैं, और संसार का संबंध अपना बनाया हुआ है, संसार संबंध हुआ नहीं है, होगा नहीं है, हो सकता ही नहीं है, संसार हरदम एक क्षण भी नहीं बदलता है, आप एक क्षण भी नहीं बदलते हो, आप बदलते ही नहीं हो, और ये बदले बिना रहता ही नहीं है, दोनों का स्वभाव अलग अलग है, बालक से बड़े अभी तक ये तो निरंतर बदलता है, अगर आप निरंतर वैसे के वैसे ही रहते हैं तो आप शरीर नहीं है, शरीर के आप नहीं है, आपका शरीर नहीं है, और शरीर आपके लिए नहीं है, भगवान के हम हैं, भगवान हमारे हैं, और हमारे लिए भगवान है, संसार हमारे लिए नहीं है, निर्वाह के लिए शरीर से जो कुछ करना लेना देना वो कर लो, ये हमारा है नहीं, प्रतिभा वो घर गुरु जी क्यों नहीं बताओ, जिस घर से जीव आया है वो घर, न तदभाष्य थे सूर्यो न शशांको न पावक यद गिवर्तन थे तद धाम परम ममा, वो पर मेरा परम धाम है, तो मेरा धाम वो मेरा घर वो है, ममी वंश भगवान का मेरा अंश है, ममी वंश केवल मेरे अंश है, तो हम केवल भगवान के ही है, ये क्या है, ये भूल का मिटना है, अब भूल के मिटने में क्या, भूल को भूल समझे, भूल मिटी, ये वास्तविक नहीं है, भूल मिटी, तो भगवत प्राप्ति में देरी हो नहीं सकती, क्यों नहीं देर से होती, वो तो प्राप्त है, अरे संसार के संबंध जोड़ना पड़ता है आपको, जोड़ने में देरी भी लगे और टिकेगा भी नहीं, अरे वो जुड़ा हुआ है मिटेगा ही नहीं, तो केवल उसे ख्याल करना है, कुटुंब में जितने अपने सदस्य हैं, वो व्यवहार के लिए है, उनकी सेवा के लिए है, उनकी आशा है नहीं, संसार से आशा रखना है वो धोखे में पड़ना है, और भगवान से निराश होना है ये गलती है, भगवान तो हमारे हैं, हम भगवान के हैं, ये अपने घर की बात है खास, और संसार की बात ये अपने घर की नहीं है, ये शरीर की है, शरीर का संसार का संबंध है, हमारा संबंध नहीं है, हमारा शरीर का साधु संबंध नहीं, संसार के साथ है ही नहीं, शरीर के साथ भी हमारा संबंध नहीं है, शरीर निरंतर बदलता है, मैं निरंतर रह रहा हूँ, हमारे साथ कैसे, वृद्ध स्वभाव वालों का साथ नहीं होता, एक स्वभाव वालों का साथ होता है, शरीर का स्वभाव मिटने का है, मेरे स्वभाव टिकने का है, कहते हो बालक मैंने ऐसा करता हूँ, अब मैं ऐसा करता हूँ, तो आप तो वही है, शरीर तो बदलता है, प्रतिक्षण बदल, केवल बदलने बदलने के प्रवाह का नाम ही शरीर है, बदलने बदलने का प्रवाह, वो बदलने के प्रवाह का नाम शरीर दिखता सही है, ये जैसे मकान बनाए तो ईंट को रख देते हैं पानी में, चढ़ते तो पानी में रखकर सुनाते हैं, तो ईंट में से गर्मी निकलती है, आपने देखा होगा, वो एक छोटी वायु निकलती है, उसमें छोटे छोटे कण निकली पानी में, पानी हले तो वो हिलता है, एकदम धारा दी गई धारा, वो धारा दी गई कण होते हैं, एक एक एक कण होता है, वो धारा दी थी, इसलिए शरीर बदलता है, वो धारा की तरह एक दिखता है और एक नहीं होते, सब कण अलग अलग होते हैं, ऐसे बदलता है, तो ये केवल बदलना ही बदलना है, उत्पत्ति स्थिति प्रलय तीन कहते हैं, उसमें उत्पत्ति स्थिति है, और जो स्थिति है उत्पत्ति और प्रलय और स्थिति नहीं है, स्थिति किसका नाम है, जो निरंतर जा रहा है उसका नाम स्थिति कहते हैं, स्थिरंतर गति है उसको स्थिति कहते हैं, पैदा हुआ और अब मर गया, इतना देर में बीच में रहा, ये झूठी बात है। किसी क्षण भी नहीं रहता, ये उत्पन्न हुआ है वो भी वही वैसे ही है। रजवीर से पैदा हुआ तो वो पैदा होना का कोई नाश का ही क्रम है। वो पैदा होना हम कहते हैं, मौत की तरफ जा रहा है। गर्भाधान से अगर 100 वर्ष होगा तब तो मरता ही मरता है निरंतर। रजवीर मर गया, सिर्फ सही बन गया, छोटा मठ बड़ा बन गया, तो निरंतर जा रहा है निरंतर। सब संसार मात्र इसलिए से निरंतर अभाव में जा रहा है निरंतर है। और परमात्मा के हम निरंतर हैं, भूले हैं, संबंध विच्छेद नहीं हुआ है। एक संसार के साथ अपना माना है, संबंध हुआ नहीं है, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। आप निरंतर रहने वाला, निरंतर पहने वाला, रहने वाला और पहने वाला का संबंध कैसे हो? एक रहता है एक बहता है, दोनों संबंध नहीं होता। तो शरीर संसार तो बहता है, अगर भगवान आप हम रहते हैं तो रहने वाले के साथ हम रहते हैं, बहने वाले साथ मान लेते हैं, बहेंगे नहीं। शरीर स्थूल हो सूक्ष्म हो कारण हो, हरदम बहता है। संसार मात्र नाश की तरफ जा रहा है, जैसे गंगा जी का प्रवाह समुद्र में मिलने को जा रहा है, ऐसे प्रलय की तरफ जा रहा है। अपना धर्म है मरने की तरफ जा रहा है, निरंतर मरने की तरफ जा रहा है। मर रहा है कहते हम जी रहे हैं, ये बहम है, ये झूठी बात है। जी नहीं रहे, मर रहे हैं। जितना समय आ गया, जितनी उम्र आ गई, उतने मर गए। और मरना बंद नहीं हुआ है, मरना ही मरना, मरना अंदर मरना है। जैसे कवि ने कहा है, पेट में पौधे पौधे मही, पहले पेट में पौधे पौधे मही, जननी संग पौधे के बाल कहायो, और पौधे में लागो तिया संग ही, तब सारी उम्र हंस पौध गमायो। और पौड़ तो पौड़ तो पौड़ गयो, चिता पर पौड़ को दिया, पौड़ तो पौड़ ही गया। बस तो पेट में पौड़ी और पौड़ी में ही, फिर बालक सनुआ, फिर माँ के संग पढ़ा, बड़ा हो गया, फिर स्त्री संग पढ़ा, ये पौड़ तो पौड़ी पौड़ गया। बस चिता पर पौड़ को देना, जैसे जावे जावे जावे जावे अंत में खत्म हो जाए, तो खत्म हरदम ही हो रहा है, हरदम ही। तो पेट में पौधे पौधे मही, और मां संग पौध बालक कहायो, पौध ने रागो त्रिया सब ही, जब सारी पुंध हसी पौध गवायो। खीर समुद्र के पौधे ने हार कभी नहीं हार, खीर में पौधने वाले की याद नहीं किया, हमें पौधे तो पौधे तो पौध गया, पौध गया हमारा दोष, चिता पर पौधने को देना है। ये बात तो ये जाना ही जाना है, नाश नाश नाश नाश, खीर समुद्र के पौधे ने हार कभी नहीं ध्यान दर्द आयो, उसको बोल दिया। बस तो हम भगवान गए, भगवान हमारे हैं। सजनों संसार शरीर एक है, हम और परमात्मा एक है। संसार शरीर हमारे काम कर रहे हैं, परमात्मा हमारे काम के ही है, हमारे काम के ही है, हमारे ही है, हमारे ही रहेंगे। केवल हमारी भूल हुई है, भगवान की भूल नहीं हुई है। ये भूल को मिटाना है, वो भूल के मिटाने के लिए सत्संग है, ये सत्साह है, सत्संग है, सदविचार है, विचार है, ये केवल भूल मिटाना है जो रह जाएगा। उस भूल मिटने पर है जो रहेगा, वो अब भी है, वो निरंतर रहने वाला है, वो मिटने वाला है ही नहीं। भूल हो जाती है बीच में तो मिटती है भूल, वो तो रहता है जी। भूल नहीं थी तो वही था, भूल हुई तो वही है, भूल मिटे तो वही रहे, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा। जैसे किसी के गले में सोने का डोरा है, तो उतार करके स्नान किया, स्नान में कपड़ा पहन लिया तो सुंदर को बोले वो गले में ही था, वो पहन लिया तो उसके पीछे चला गया और कुर्ता पहन लिया। फिर देखा तो सुंदर तो खो गया, अब खो गया खो गया अब खो गया, पहले मरा थी मरा खो गई, अब उन्होंने देखे स्नान किया हुआ गए भोजन किया हुआ गए घूमे फिरे कहा रहा कहा रहा खो गया। तो बड़ी चिंता हुई लोगों का, मेरा सोना का डोरा खो गया भी खो गया, तो कैसा था अब कैसा करता। एक आदमी कहा ये जो आपको इतनी गया ऐसा ही था क्या? अरे यही था यही था। तो अवस्था तो एक ही रही, गले में कंठी कंठी में गला एक जगह, पर तो पहले था फिर इसको खो गया फिर मिल गया, ये तीन अवस्था आपकी हुई। डोरा तो वहां का वही है, था तो भी वही है, खोया तो भी वही है, मिल गया तो भी वही है। ऐसे भगवान का संबंध पहले से है, भूल गया तो भी वैसे ही है और बस जागर तो भी वैसे ही है वैसे। ये बात है तो भगवान का हम है, हमारे लिए भगवान है और कोई हमारे लिए है नहीं। शरीर हमारा नहीं है हमारे लिए नहीं है, संसार हमारा नहीं है हमारे लिए नहीं है, परमात्मा ही हमारे। ये हमारा नहीं है छूट जाता अपने रोए क्यों रोते है कि अपना मान लिया इस बात गलती हुई सर वो गलती का बात तो भाई दुख होगा रोना ही होगा, सही का फल भी होता तो सही रास्ते पर आ जाए असली रास्ते पर आ जाए। हम भगवान के भगवान हमारे, अब ऐसे परिश्रम की बात नहीं है कि भाई देरी लगेगी परिश्रम प्रश्रम होगा कोई महात्मा मिलेंगे कोई संत मिलेंगे वे कृपा करेंगे ये सब ठीक है, पर वास्तव में क्या है? वास्तव में तो आप हैं, हम हैं परमात्मा के, प्रभाव हमारा है, उसे बनाना तो रही है लाना तो रही है निर्माण करना नहीं है। केवल याद आ गई बस याद आ गई, नष्ट हो मोह स्मृति में था तत्प्रसाद भगवान श्री अर्जुन कहते आपकी कृपा से, कृपा से करेगा तात्पर्य मेरे उद्योग से नहीं हुआ ये, मैं कर ऐसी बात नहीं है यहाँ पर कृपा से। अब क्या करोगे जो आप करा वो कर इसी वचन तो भगवान का करना करना बड़े हम है ही, अब कुछ अपने करना है ही नहीं कर इसी वचन तो का अर्थ क्या हुआ? मेरे को कुछ करना है ही नहीं, जब मैं आपका हूँ याद आ गई अब करना क्या रहेगा बताओ। जैसे स्त्री का विवाह हो गया वो ससुराल चली गई, पति के संबंध के लिए क्या करना बाकी रहा? कुछ करना पड़ता है, करे तो पति की नहीं करो तो नहीं है, करो काम करो सब पति के घर का काम है वो अपना काम है ऐसा करो। ऐसे अर्जुन का नष्ट हो मोह स्मृति क्या करोगे करीसी तो। ये आपकी कृपा से जागृति हुई आपका क्या करो, हमारे लिए करना है ही नहीं, हमारी कोई चीज है नहीं, हमारे कुछ चाहिए नहीं, ऐसे हमारा कुछ करना नहीं, भगवान की आज्ञा के अनुसार बरना शुरू का मौका बोलो हमारा कुछ करना, कुछ करना नहीं निरंतर करना दोनों बातें। पति के घर में रहती पति का ही काम करती है, अपने स्नान करती है श्रृंगार करती वो भी करती पति के लिए, खाती पीती पति के लिए, सब काम पति का ही करती है और कुछ करना नहीं पड़ता और निरंतर करती है। पति के संबंध के लिए क्या करना पड़ता है? कोई कुछ नहीं करना पड़ता। ऐसे भगवान के साथ के लिए कुछ नहीं, भगवान की आज्ञा पालन करना निरंतर और करना क्या है? करीसी वचन तो जैसे आप कहे जैसे करूंगा, सीधी सरल बात है जो का त्यों हो जाए बस। खोया कैसो बावरे पाया कैसो कूर, खोया पाया कुछ नहीं ज्यों का त्यों भरपूर है जो का त्यों है, न खोया न पाया, खोया कहते हैं पाया कहते हैं। चीज खो गई तो मिल गई, कर सकते हैं, लाद गई ऐसे स्मृति लगता, स्मृति लाद गई तो लाद गई वो ये पहले ही अपनी हुई तो मिल गई, बस ऐसे होगा। अब करना क्या, नाम जप करे, कीर्तन करे, सत्संग करे, पाठ करे, ये भगवान का काम करना है, इससे बढ़िया कोई काम है नहीं। सर करते करने की कोई जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। स्त्री काम करे तो स्त्री घर की है, नहीं करे तो अस्थि है। काम धंधा करे खूब लाभ करती है, बीमार हो जाए कुछ नहीं करती, खर्चा करती है तो खर्चा करे चाहे लाभ करे चाहे कुछ नहीं करे, संबंध कोई फर्क पड़ता ही नहीं। ज्यादा काम करे तो पति की हुई, थोड़ा थोड़ी हुई, नहीं करे तो नहीं हुई, है ही नहीं। वो संबंध तो अलग है, करना अलग चीज है। तो हम तो भगवान के हैं, इस बार हो राम को नाम जब तुलसी तरी को सुहा, इसमें कोई शंका हो तो बोलो। शरीरों की दृष्टि से तो हमारा संबंध नहीं है, है? शरीरों की दृष्टि से तो हमारा किसी से संबंध नहीं है, हाँ। पर स्वरूप की दृष्टि से तो हमारा सबसे संबंध है। वो तो सोच सत्य है, पड़ा है आप ही, उसको भूल गए, उसको भूल गए तो तू और मैं करते हो, लड़ाई करते हो, झगड़ा करते हो। अगर स्वरूप एक है तो लड़ाई झगड़े कैसे हो, भूल मचानी और कुछ नहीं। देखो स्वरूप की दृष्टि से एक, पांच भूत की दृष्टि से एक, भगवान के होने से एक, एक है हम सब। भगवान की दृष्टि से हम परमात्मा के, स्वरूप की दृष्टि से एक तत्व, शरीर की दृष्टि से पांच भौतिक, पांच भौतिक और वो दूसरी नहीं है, भगवान की परापरा प्रकृति है। तो भगवत स्वरूप ही है जयराम जी, और कुछ ही नहीं। नारायण नारायण नारायण, ये बात है महाराज। गोपाल विजय हो।